Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 maja, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Niewiele nowego wiadomo po konferencji polskich śledczych w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. Możliwych wersji zdarzeń nadal wiele. W serwisie Trójki Bruksela po spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich. Większość państw za dialogiem z Warszawą. Podziękowania i awanse prezydent w Zamościu na święcie strażników granicznych. Na ciele 27-letniej Polki, która zmarła w Egipcie, nie ma śladów przemocy, ale dopiero badania biologiczne dadzą ostateczną odpowiedź na pytanie, czy mogło dojść na przykład do gwałtu. Badająca sprawę prokuratura w Jeleniej Górze poinformowała, że nic nie wskazuje też na to, by chłopak kobiety miał z jej śmiercią coś wspólnego. O roli Markusa W., jego kolegów w sprawie śmierci Polki w internecie pojawiło się wiele teorii, łączono też śmierć Magdy ze śmiercią modelki w hotelu w Karpaczu. Na chwilę obecną nie ma żadnych okoliczności, które wskazywać by mogły, że te osoby mają coś wspólnego ze śmiercią Magdaleny Żuk. Mówiła stojąca na czele zespołu badającego sprawę Ewa Węglarowicz-Makowska. Dziennikarz śledczy Rafał Kasztelański mówił w TVP Info, że konferencja śledczych nic nowego nie wniosła. Po tej konferencji wiemy to, że ta konferencja była zupełnie niepotrzebna i można było poczekać na konkretne ustalenia. Przyznaję trochę z zażenowaniem, słuchałem informacji, że część tropów to są tropy, które śledczy trafili przez internet. Dziennikarze pytali prokuratorów o wiele wątków i teorii, ale prokuratura o sprawie mówi wciąż niewiele. Minister Zbigniew Ziobro mówił wcześniej, że jednym z wątków branych pod uwagę jest handel ludźmi. W serwisie Trójki Bruksela po spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich. Większość państw za dialogiem z Warszawą. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział, że liczy na dialog z Polską. Dodał, że ma wrażenie, że na ten dialog otwarty jest też rząd w Warszawie. Co potwierdził w rozmowie z dziennikarzami wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. To jest również konkluzja całkowicie niekontrowersyjna z polskiego punktu widzenia. Polska jest przez ostatnie półtora roku bardzo chętna na to, by prowadzić dialog. Wysłuchaliśmy państw członkowskich, które faktycznie najczęściej zachęcały do tego, żeby ten dialog trwał między Polską a Komisją Europejską. To jest niekontrowersyjne. Jesteśmy gotowi do tego, żeby kontynuować ten dialog. Natomiast faktycznie, i na to też zwróciłem uwagę, nie jesteśmy gotowi na to, aby porzucać jednostronnie suwerenność polskiego parlamentu w zakresie kształtowania i rozumienia polskiego porządku konstytucyjnego. O dyskusję wnioskowała Komisja Europejska, która uważa, że w naszym kraju istnieje system. Nowe zagrożenie dla praworządności. Były podziękowania i awanse. Prezydent Andrzej Duda na uroczystości w Zamościu z okazji Święta Straży Granicznej wręczył awanse na najwyższe stopnie oficerskie. W Zamościu uroczystość obserwuje Mariusz Pieśniewski, o czym mówił prezydent. Na rynku w Zamościu prezydent mówił do strażników granicznych o ich pracy, która zapewnia Polakom bezpieczeństwo. Dziękował im nie tylko za strzeżenie granic Polski, ale też granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Za to, że tak dzielnie bronicie państwo naszych granic w czasach tak trudnych dla Europy, w czasach niezwykłej presji migracyjnej, w czasach, w których wiele granic nie obroniło się. Wy obroniliście naszą granicę, wy bronicie naszej granicy. Prezydent przypomniał, że nasi strażnicy graniczni pełnią służbę nie tylko na polskich granicach, ale też wspierają naszych partnerów z południowej Europy. Minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak dodał, że profesjonalizm, jaki cechuje pracę polskich strażników granicznych, jest doceniany w Unii Europejskiej, a unijna agencja do spraw granic Frontex ma stałą siedzibę w Polsce. Na rynku w Zamościu zebrani obserwują ostatni punkt dzisiejszych obchodów, defiladę i pokaz musztry paradnej. Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękuję. Dodam, że komendant główny Straży Granicznej, pułkownik Marek Łapiński, jego zastępca pułkownik Tomasz Praga awansowani zostali do stopnia generała brygady. Ten raport ukaże się dopiero jutro, ale już dziś dotarła do niego Trójka. Mierzy poziom równouprawnienia osób LGBT w Europie. Polska w tym najważniejszym i najbardziej kompleksowym rankingu zajmuje przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej, mówi szefowa kampanii przeciw homofobii, przedstawiająca się jako Haber. Za nami, jako bardziej homofobiczne kraje, są tylko egzekwo Litwa i Łotwa. No ale ważne tutaj jest, żeby wspomnieć, że zarówno Litwa, jak i Łotwa prowadzą jakieś działania na rzecz osób LGBTI i możemy się spodziewać, że w przyszłym roku już będą lepsze od nas. W Polsce tymczasem tych działań jest brak. Liderem tegorocznego rankingu jest po raz kolejny katolicka Malta, od której dzieli nas 70 punktów procentowych. Najwięcej kłopotów osoby homo, bi i transseksualne mają z dyskryminacją i przemocą. Wciąż też skarżą się na brak ustawy o związkach partnerskich. Z kolei Rafał Dorosiński, wiceprezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, odpiera zarzuty i podważa sens raportu. Polski porządek prawny chroni małżeństwo, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, i wszelkie tego typu działania, raporty, które mają uderzać w ten porządek, traktujemy jako narzędzie w batalii, żeby wprowadzić te instytucje, które miałyby być tożsame albo podobne do małżeństwa.

to nie są piosenki, w których jest zawarta dedykacja. To są piosenki, które my dołączamy z dedykacją dla kogoś. Czyli w nich nie musi być w słowa dedykacja, albo że przeznaczam tę pieśń tobie. No, to chyba wyjaśniłem. Drugie pytanie, właściwie dwa nawet przyszły. Aniu? Tak. Czy będziemy komentować Eurowizję? Nie będziemy komentować, ja przynajmniej nie komentuję. Ja nie widziałam, więc ani nie... Ja też nie bardzo widziałem. No jedyne, co mogę powiedzieć a propos Eurowizji, że rzeczywiście zdumiał mnie kompletnie głupi w swoim bezsensie wpis Pawła Kukiza, po prostu wstyd. Ale to nie jest ocena Eurowizji, tylko tego, co pan Kukiz tam nabazgrał. Natomiast wróćmy do naszego tematu. Skoro powiedziałaś, że dziś nie będziesz w ogóle narzekać, to postanowiłem przyspieszyć nadanie tego utworu, mając takie zapewnienie i alibi. To jest, droga Aniu i drodzy państwo, piosenka, którą dedykuję holenderskim ogrodnikom, fryzjerom i chirurgom. Czyli jest o cięciu. O narzędziu do cięcia. A konkretnie o krawędzi tego narzędzia. Ostrze nożyczek? Blisko. A że zespół holenderski, no to właśnie tam wysyłam moją dedykację, a tytuł jest Edge of the Blade. Czyli ostrze tego nożyka. Oh, Muszę państwu powiedzieć, że Ania dotrzymała słowa, nie narzekała. Było słychać jęki, ale ja przyjmuję je jako jęki zachwytu. No bo skoro nie narzeka, a jęczy, to jest zachwycona. No proszę bardzo, Aniu, teraz możesz mi się odwdzięczyć. Tak, nie wolno. Nie wolno mi tego robić na antenie. Ale mam do państwa prośbę, ponieważ ja dzisiaj nie będę narzekać. Jeśli państwo mają ochotę ponarzekać na niektóre utwory, ja z przyjemnością odczytam to później na antenie, cytując tylko korespondencję słuchaczy. Tak nie można. To jest manipulowanie słuchaczami. Teraz piosenka z dedykacją dla wszystkich, którym jest dzisiaj tak sobie. O, myślisz, że jest ktoś taki? Myślę, że mogą być takie osoby. To nie jest utwór, który podniesie na duchu kogoś, komu jest bardzo smutno czy źle, ale kto ma taki właśnie... Nie podniesie. Nieciekawy dzień, to myślę, że dobrze usłyszeć jeden z takich nośnych i dość optymistycznych w sumie utworów Stonesów o tym, że nie jesteś sam z tymi wszystkimi emocjami, jakie tobą targają. O, Stonesi? Stonesi. O, I won't complain. co, nie mogę narzekać. Nie dlatego, że jestem grzeczny, tylko że naprawdę no, stąsi klasa, choć miewali i słabsze utwory, ale to stąsi. Aniu, jednak ktoś chyba przejrzał cię na wskroś i twoja deklaracja o nienarzekaniu spotyka się z taką oto dla mnie radą, a właściwie ostrzeżeniem. O. Cytuję. Daje się pan omamiać. Straci pan wszystko. Obawiam się o pana los w audycji. Jak zareagujesz na coś takiego? Może to kobieta napisała, która zna te wasze sztuczki. Albo anonimowa jest to korespondencja, tak? Nic tak. Tam. Oho. A może na przykład ja wysłałam tego maila, by jeszcze bardziej tutaj zagmatwać tę i tak niełatwą przecież relację między nami. Szapoba, zdejmuje kapelusz przed szybką i perfidną reakcją. W związku z tym zamykam tę sprawę. Będę bardzo ostrożny, słucham twojej dedykacji. Ale to teraz nie ja gram. Ja? Och, ja gram przecież. A widzisz, omamiłaś mnie. Ja nie powiedziałam, że to nie działa. Powiedziałam tylko, że może jest jeszcze bardziej skomplikowane. No to ja rzeczywiście wybrałem. Mam ostatnio, nie wiem, czy to jest objaw chorobowy, ale taką fazę wyszukiwania starych polskich piosenek. Mhm. Ale naprawdę starych. No i pomyślałem, że dedykacja zawarta czy dołączona do piosenki powinna być oryginalna, bo ja strasznie nie lubię takich szablonów, że jak jest dzień poczty, to zaraz skaldowie. A, no tak. Medytację listonosza i dawaj, zarżniemy tę piosenkę na śmierć. A wyobraźmy sobie, że ja chcę, przepraszam, że się śmieję, ale mnie przypomniałem sobie, jaka to będzie piosenka. Na temat zresztą. Chcę zadedykować piosenkę właśnie poczcie i listonoszom. A dzisiaj nie jest dzień poczty? Nie mam pojęcia. Ale wszyscy listonosze, którzy mają włączoną trójkę, niech się poczują zadedykowani. Każdemu to może się zdarzyć, szczególnie gdy wiosna i bzy, że pozna dziewczynę po gwarzy, odważy się i jest na ty. Normalna to rzecz, jak wiadomo, więc nie ma dziwnego nic w tym, że pewien listonosz, że pewien listonosz zakochał się w sposób tym. Ona w jego mieszka na rejonie, co dzień widzieć ją Bóg, ale cóż, kiedy listów nie pisał, nie grał, a bez listu iść ani róż. Jak zastukać do drzwi, jak uśmiechnąć się i jak powiedzieć: dzień dobry, tu poczta. A jak odważyć się, jak kiedy listu jest brak, a brak listu to przecież brak podstaw. Żeby choć raz, żeby skąd z innych miast jakiś list, jakaś kartka pocztowa, to by wtedy już mógł nasz listonosz stuk, stuk. A tu nic, a tu nic, ani słowa. Nie jeden rozpaczałby może, myślano by skakać w ciotoń, lecz on był jak kaplik w morzu. I orzek niech martwi się koń, i chodził jak dawniej po piętrach, i normę wyrabiał za trzech. A gdzie się pojawił, dzwoniła piosenka, dzwoniła piosenka i śmiech. Nie pamiętam na pewno już dzisiaj, w jaki sposób na pomysł ten wpadł. W każdym razie depeszę napisał, w każdym razie skończyło się tak, że zadzwonił do drzwi, że uśmiechnął się i że powiedział: dzień Dzień dobry, tu poczta. A, żeś się zmieszał, aż strach, gdy zjawiła się w drzwiach wymarzona najdroższa dziewczyna. Potem zrobił ten gest, tu depesza, że jest nadzwyczajna, bo chodzi w nich o to, żebym przestał być sam. Czy odpowiedź dasz? Dam. No i ślubem skończyło się to. Teraz to powinnaś być wzruszona. No ale skończyło się happy endem. Tak, no to najważniejsze. Tak myślę, że to dla tych dedykacja, którzy pracują chyba z przenośnym radiem, bo inaczej to listonosz chyba nie posłuchał tego. Aniu, w którym wieku ty żyjesz? Jakie przenośne radio? Każdy telefonczyk ma dziurkę, kabelek, słuchaweczka do ucha i hulamy. Ale ja nawet żyję w jeszcze lepszym świecie. Dzisiaj telefonik już nawet nie ma kabelka, tylko ma słuchaweczkę do ucha. Ale widzisz? Mm? No to nie było przenośnym radiu. Ale ja nie wiem, czy wolno tak dostarczać listy i mieć słuchawki w... Chyba wolno. Myślę, że kodeks listonosza nie pozwala. Pilot odrzutowca to by ryzykował, ale... No ale tu też może być poważna sprawa, dostarczyć w niewłaściwe ręce list. Jeżeli państwo coś wiedzą na temat ograniczeń, jeśli chodzi o słuchanie muzyki przez doręczycieli, jak to się mówiło, to proszę dać nam znać. Tymczasem ode mnie piosenka dedykowana już wąskiej grupie słuchaczy. Nie jest dla wszystkich. Ale pomyślałam, że może komuś zrobi się miło. Wczoraj w mojej audycji grałam wywiad z Jane Birkin, więc jeszcze jestem w trochę gainsburgowym nastroju. I pomyślałam, że mam dzisiaj ochotę zagrać słynne Initials BB z dedykacją dla wszystkich, których inicjały to BB. Ciekawe, czy mamy kogoś takiego wśród słuchaczy. Widzę wielkie zdumienie na twarzy. Były minister, pan Borys Budka się ucieszy na pewno. Jeśli słucha, może da znać. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Que des médailles d'impérators font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusques en haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux. Les clochettes d'argent de ses paniers. À agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. Próbuję pojąć przekaz tego listu, Aniu, który dostaliśmy. Ja go przeczytam w całości. Może ty coś bardziej. On brzmi tak. Dzień dobry. Wieś z dala czy pomijana? A co to jest pomoc? Muzyka polska jak daleko? Czy tylko po znajomości, a może brak szczęścia? Smutne te audycje, wieś, żarki, średnie, Wiesiek podpisane. Myślę, że pan nas nie lubi. Nie można takich wniosków wyciągać. Pan Wiesiek jest z jakiegoś powodu smutny. Może, że piosenek nie dedykujemy. Ale była już dla smutnych. Była Mixed Emotions, Rolling Stones. No tak, czyli ty mówisz, że smutne, ja mówię, że trochę skomplikowane. A na Mazurach nadal słucha się z przenośnego radyjka. Pozdrawiam. Jacht Tatanka. Czyli jednak... Radyjka są. Proszę Państwa, już ostatni kwadrans tej audycji piosenek z dedykacjami. Ja tu postąpię trochę wzorem Anny, ponieważ rozpakowałem płytę wczoraj. Spodobała mi się bardzo jedna piosenka i kombinowałem, jak tu ją dopasować. Ale skoro jej tytuł jest Salmon, to będę ją dedykował wędkarzom i rybakom. I uważam, że jest wszystko... Bardzo na temat. Nie śmiej się. Posłuchaj, jakie ładne. It was a summer day, I had a uniform, I was innocent, and it was magical. What the stream against the current like the salmon. I was good to you, for I had 100 lives, but I only had a few. Now my history isn't an empty glass. I had a good idea, but it didn't last. Walk the stream against the current. Salmon, all the roads that I ride leave a canyon. summer day, I had a uniform. I was 17, and it was magical, magical. Łosoś. Ja zachodzę w głowę, jak można zatytułować utwór Łosoś. Jak się jest poetą, to można. Nie, wszystko można. Właśnie. Bardzo ładna piosenka. Ale myślę na przykład o momencie scenicznym. Teraz nasz nowy wielki przebój. Łosoś. No i co? No. Mam nie lubić tej piosenki? Nie, bo Łosoś w porządku. W porządku. Ode mnie już ostatnia dziś propozycja. I znowu, dzisiaj radio w moim wykonaniu gra, by państwa pocieszyć, podnieść na duchu, by było lepiej, tak? Lżej czasem. Dedykacja dla wszystkich, którzy czują się dzisiaj nieco samotni. The Black Keys.